Wizja za każdy rachunek od złoty 99. Żabka. Mały, wielki sklep. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 sierpnia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. O ponad 120 nowych zakażeniach koronawirusem informuje resort zdrowia. Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba. Polscy strażacy są w drodze do Grecji. Pomogą w gaszeniu pożarów. Ewakuację swoich obywateli z Białorusi przygotowują władze Iraku. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 122 zakażenia koronawirusem. Nie zmarła żadna osoba. W szpitalach z powodu COVID-19 jest 310 osób. Prawie 50 chorych jest podłączonych do respiratorów. To o 4 więcej niż wczoraj. Jutro do Grecji mają dotrzeć strażacy z Dolnego Śląska i Wielkopolski. Pomogą w gaszeniu pożarów lasów. O wsparcie poprosił rząd w Atenach. W akcji weźmie udział ponad 140 strażaków, mówi Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Z Wrocławia wyruszył konwój składający się z 46 pojazdów. Jest to konwój, którego zadaniem będzie gaszenie pożarów na Półwyspie Peloponez, bo to jest miejsce docelowe, do którego mają dotrzeć strażacy. Konwój składa się z pojazdów gaśniczych, pojazdów specjalnych, a także składów, kontenerów, dwóch autobusów, trzech mikrobusów, samochodów dowodzenia i łączności. Strażacy mają zostać w Grecji do 23 sierpnia. W tej chwili szaleje tam ponad 150 pożarów. 14 osób zginęło w wypadku autobusu, do jakiego doszło nad ranem w zachodniej Turcji. Na miejscu trwa akcja ratownicza. Autobus stoczył się z autostrady do przydrożnego rowu i wywrócił się. Jest 18 osób rannych, które zostały przewiezione do 5 szpitali. Irak przygotowuje ewakuację swoich obywateli z Białorusi. Chodzi o zabranie tych Irakijczyków, którym nie udało się nielegalnie przedostać z terytorium Białorusi do krajów Unii Europejskiej. W ostatnich miesiącach obywatele Iraku masowo przedostawali się z Białorusi, głównie do sąsiedniej Litwy. Od początku roku na Litwę przybyło ponad 4000 nielegalnych migrantów. To 50 razy więcej niż w całym ubiegłym roku. Wilno zarzuciło białoruskim władzom wspieranie nielegalnej migracji. W sierpniu litewska Straż Graniczna zaczęła zawracać na Białoruś nielegalnych przybyszy. Do rozwiązania kryzysu migracyjnego podłączyli się również dyplomaci. Rozgłośnie Euroradio poinformowała, że w piątek z władzami Iraku rozmawiali szefowie dyplomacji Unii Europejskiej, Litwy i Łotwy. W wyniku tego Irak zawiesił loty samolotów na Białoruś. Na pojutrze jest przygotowywany samolot irackich linii lotniczych, który ma zabrać obywateli tego kraju z Białorusi do ojczyzny. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Urszula, Sylwia Grzeszczak czy Piersi to tylko część gwiazd, które wystąpiły w Jastarni podczas koncertu Wakacyjne hity wszechczasów. Imprezę zorganizowały program Trzeci Polskiego Radia i Telewizja Polska, a na koncercie był Paweł Turski. Oprócz błękitnego nieba Jastarni do pełni szczęścia był potrzebny koncert. Ten się udał, czego nie kryją obserwujący go na plaży widzowie. Bardzo mi się podobało, była super atmosfera, świetnie się wybawiłam, świetnie śpiewałam i przyjdę na pewno jeszcze raz, jak coś takiego będzie. Super było, naprawdę polecamy wszystkim. Koncert doceniają również występujący wczoraj na scenie artyści. Jednym z nich jest Piotr Kupicha z zespołu Fil. Świetna impreza, świetna organizacja, fantastyczni ludzie, piękne miejsce. Było bardzo dobrze. Zadowolona z przebiegu imprezy jest także prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. To była fantastyczna impreza, wspaniali wokaliści, świetni artyści, energetyczne piosenki, program Trzeci Polskiego Radia, telewizyjna trójka, daliśmy czadu. A o tym niech najlepiej świadczy fakt, że koncert został mimo pierwotnych planów wzbogacony aż o 3 dodatkowe utwory. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Niemal w całym kraju dziś przelotne opady deszczu, tylko na krańcach zachodnich będzie pogodnie. Mocno padać będzie na Warmii i Mazurach, a w górach zagrzmi. Termometry pokażą od 22 do 27 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Długo kryła się pod nazwami zespołów, w których śpiewała i komponowała, pustki oraz ballady i romanse. Gdy w 2018 roku pojawiła się jej solowa, autorska płyta Dom z ognia, wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem. Także trójkowa publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu Barbary Wrońskiej na naszej antenie dzisiaj tuż po 19. Nie czekaj, nie czekaj. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 10. Technologia 5G, potrójny aparat. Teraz za jedyne 995 zł. A do tego opaska sportowa Xiaomi Mi Band 5 w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Teraz ceny w dół. Wytchnienie, swoboda, zachwyt i energia. Miasto Zakopane oraz Zakopiańskie Centrum Kultury zapraszają od 30 lipca do 24 września do Miejskiej Galerii Sztuki na wystawę Artyści Zakopiańscy 2021 oraz pełne emocji Lato w Zakopanem. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne podróże. Muzyczne podróże, Raf Uzar. Gosia Jakubowska, serdecznie Państwa witamy w kolejną niedzielę. No i gdzie się dzisiaj wybieramy? Dokąd zmierzamy, Raf? Nie wiem, się zastanawiam, co mam zrobić, bo dzisiaj obudziłem się rano. Nie ma wody. Jak to nie ma czuję wody? Czuję tą kulturową różnicę, będąc Brytolem w Polsce. Nie było kartki wywieszonej. Nie mam... Cała niedziela nie mam wody, nie wiem co robić. Chyba będę żył, mieszkał. No jak to co? W studiu dzisiaj. Należy wsiąść w samochód albo w jakikolwiek inny środek transportu i pojechać nad jezioro. A, dobry pomysł, dobry pomysł. Co albo dzisiaj? Będziemy podróżować po coverach. Wszyscy mam covery, wszyscy wykonują covery, prawda? Nie wszyscy. W wannie wszyscy śpiewamy jakieś znane kawałki, to są nasze covery. A, w tym sensie, a my no to dzisiaj tak. Wybraliśmy nasze ulubione, powiedzmy, covery. Masz jakieś ulubione? Nie. Szczerze powiem tobie, że nie. A państwu powiem tak od serca, że musiałam bardzo długo się przekonywać do pomysłu Rafa, aby dzisiaj zrealizować playlistę, na której znajdą się utwory covery. No i jakoś tak się przekonałam, ale, tak, że nadal nie jestem. Te covery są bardziej znane niż oryginał, prawda? Często nawet. Tak, i właśnie takie utwory dzisiaj też się pojawią. Tak. A zaczynamy od, no znamy Come As You Are, Nirwany. Kurt Cobain napisał oczywiście w 92 roku, ale tu mamy Pan Veloso, Come As You Are w troszeczkę innym wykonaniu. As a friend, as a this is yours, don't be late. Take a rest as a friend, as an old memory. Memory. Memory. Memory. Doused in mud, soaked in bleach, as I want you to be, as a trend, as a friend, as an old memory, memory. Come as you are. Nie wylądowaliśmy. Nie wiem, czy Velozo, czy Kurt Cobain, czy Nirvana. No i ta wersja jest świetna, ja prawda? Ja jestem za oryginałem. Zdecydowanie. No wiadomo, zmieniło. Oj, dzisiaj będzie zgrzytało. Dzisiaj będzie zgrzytało. Ja jestem fanką oryginałów. Tak? Zawsze? Zdecydowanie, tak. Nie, no. Uważam, że oryginał jest wybrałaś, no, zawsze no, najlepszy. Bardzo, bardzo wielu tutaj utworów wybrałaś takich nie oryginałów, no bo dzisiaj są same covery i są... Ale zdarza się, że covery są całkiem okej. No bardziej znane, typu Hey Joe, będziemy mieli dzisiaj Personal Jesus, który uważam, że cover Johnny'ego, Dziennego Kasza jest 100 razy lepszy niż oryginał, chociaż oryginał był świetny. Ale tak, mamy Velozo i też Britney Spears. Chcemy uwolnić? Czy nie? No chcemy. Baby, can't you see? I'm calling a girl like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. Oh, nigga, I'm burning up. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. like a nigga go crazy. Shut down the Grammys, ask my Grammy. Who came for the kids, but your hoes can't stand me. Who came for the kids, plus I'm all the family. Catch me on Disney. Mom, who is he? Down dirty, stinking, blind and grizzly. Old man McGurk, looking under the skirt. Fuck the pussy till it comes like Ernie and Bert. Like, Ronson, Tiggers i niestety brzmi to nie wesoło, ale Old Dirty Bastard. Toxic. Ostatnio przerabiałem całą dyskografię Britney Spears przedwczoraj. Ale to na fali tych awantur i tych afer wokół jej osoby? Nie, czy? Chciałem przesłuchać kilka coverów i przerobiłem i bardzo doceniam. Lubię, doceniam. A masz ulubioną jej płytę? Z tych wszystkich? Albo na taką, myślę, taką, że coś która, powiesz. Która jakoś ciebie najbardziej przekonała do jej twórczości? Pierwsza. Bardzo dobry pop. Bardzo solidny, dobry pop. Też jestem tego zdania, że pierwsza płyta Britney Spears jest uwolniamy? Najlepsza. Chcemy uwolnić? Wiesz, o co chodzi? Śledzisz? Cisza. Ja to przemilczę. Ja nie zamierzam chyba się wypowiadać. W muzycznych podróżach dzisiaj. Tak, o to chodziło Rafowi. Proszę państwa, no za nami już dwa covery. Jesteśmy ciekawi, jak państwo reagują na covery. Tak, czy są bardzo, mają... bardziej pesymistycznie nastawieni, tak jak ja, czy bardziej optymistycznie. Tak. Prosimy o wiadomości. I czy są ulubione covery? Tak, nasza skrzynka pocztowa jest do państwa dyspozycji. Muzyczne podróże @polskieradio.pl. A my idziemy dalej w te covery, w tę podróż po różnych aranżacjach muzycznych. Mieliśmy przed nami. Przerobione Nirvana, przerobione Britney Spears i teraz przerobione Simon and Garfunkel, Mrs. Robinson. it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just a Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. This is Robinson. Jesus loves you more than you will know. Bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone? Show the magic of our nation turns to lonely eyes to you. Woo, woo, woo. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. To się nazywa perkusja. Mrs. Robinson Lemonheads, czyli cytryna głowi, prawda? 92 rok, Mrs. Robinson. Zupełnie inny utwór, prawda? Przepraszam państwa, że tak gruchnąłem śmiechem, ale Raf tutaj obmyślał właśnie, jak przetłumaczyć nazwę. Wasz Bryton się męczy czasami, ale próbowałem. Po co czasami tłumaczyć? Lepiej czasami to brzmi w oryginale. Taki, potwierdzały się moje głowie, słowa z początku. Covery były wykonane przez na przykład Rob Haley, Frank Sinatra, Bon Jovi niestety. Ale chyba najbardziej udany był Lemonhead, Simon & Garfunkel w 67 roku z filmu, świetny film, The Graduate, napisany specjalnie dla filmu. Który przed chwilą pojawił się oczywiście w Trójce w muzycznych podróżach. To pozostaniemy w Wielkiej Brytanii, Arlo Parks za chwilę w coverze utworu Patti Smith z jej debiutanckiego albumu. I was looking ocean. It was so dismal. Women all standing shock on their faces. Sad description. I was looking for you. Desk clerk told me girl was washed up, was small, an angel with apple blonde hair. Now I was looking for you. Oh, are you gone, gone? Picked up my key. Czy wyobrażają sobie Państwo promocję swojego albumu albo cudzego albumu bez wydawania pojedynczych utworów, tak zwanych singli, i bez wcześniejszej promocji tegoż albumu? Ja nie. W obecnych czasach jest to bardzo popularne zjawisko, że artyści promują swoje wydawnictwa, czy to debiutanckie, no czy... Zawsze, prawda? Tak, poprzez wydawanie pojedynczych singli. Inaczej było zupełnie z albumem Horses, Patti Smith, który został wydany w 1975 roku i który to był właśnie album, który został wydany raz, w całości. Tak. I to było coś niesamowitego, ponieważ wielu, wielu krytyków w ogóle nie patrzyło na to, że Patti Smith nie dawała tych cząstek albumu przed oficjalnym wydaniem. Tylko cały album, prawda? Cały album wchłonęli i myślę, że nie tylko krytycy, ale także i fani Patti Smith, którzy się wtedy właśnie pojawili, wchłonęli cały ten album na raz i czerpali z niego, ponieważ był ogromnym, może nie tyle, że przełomem, ile ogromnym zaskoczeniem, ponieważ Patti Smith połączyła muzykę chwilami taką z pazurem, taką mocniejszą, ze swoją poezją. Po ilu latach? 75, mamy 2021 rok. Po kilkudziesięciu latach wraca utwór Redondo Beach. W wykonaniu Arlo Parks, tak, o której rozmawialiśmy. Piękny w ramach utwór, naszych pierwszych bardzo muzycznych mi się podobało. Podróży. Zupełnie inna wersja tego utworu, delikatna, spokojna. Dla tych Państwa bardziej wnikliwych odsyłam od razu na YouTube'a. Na kanale ukazał się teledysk do tego właśnie coveru. Tak. I można zobaczyć Arlo Parks, która w totalnej, absolutnej ciszy wchodzi do studia, zasiada do pianina i po prostu zaczyna teledysk grać. Prawda? No i podobny podobny taki klimat był z naszym kolejnym utworem. Personal Jesus, znamy oczywiście, z Depeche Mode, ale Rick Rubin, producent bardzo znany, zauważył, że zniknął Johnny Cash przez wiele lat. Chorował troszeczkę, stracił żonę. Był, no, miał depresję. Nie bardzo mu wychodziło życiowo. I postanowił, niedawno też powstał, a tak. Tak, i postanowił spotkać się Rick Rubin z Johnny Cashem, pogadać, porozmawiać, czy może nie chciałby nagrać płytę. Johnny Cash, ja? Stary dziad? Po co mi płytę? Nagrali sześć płyt, a ta piosenka Personal Jesus chyba jest wisienką na płycie. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal, Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. The Man in Black, czyli Johnny Cash, słynie z tego, że kocha gospel, kochał gospel, country i western, ale powiedział po nagrywaniu tej piosence, że to jest najbardziej gospelowa, najbardziej gospelowy utwór, który w życiu nagrał. Personal Jesus, mój osobisty Jezus. Piękny utwór. Ja ten utwór słyszę tylko w wykonaniu Marilyna Mansona. No niestety, comment. Tak to jest. Nie będę komentował. Nie komentuję, ja tylko mogę jeszcze parę słów dodać, tak dopełnić, że jeżeli chodzi o w ogóle filmy biograficzne Johnny'ego Casha. Pan Cash, tak. To zdecydowanie moim faworytem jest film z 2005 roku, Spacer po linii. Nie wiem, czy państwo mieli okazję widzieć. Tak. No muszę tutaj się przyznać, że bardzo mnie poruszył. Na koniec filmu, jeszcze długo po napisach końcowych przeżywałam. Tak? Tak, cały tak. Film. Chusteczek było za mało, zdecydowanie. Natomiast Joaquin Phoenix tutaj zdecydowanie był chyba wszystkich. Aktorem. Tak, tak. Ja zdecydowanie nie widziałam jego jako aktora, tylko widziałam faktycznie Johnny'ego Casha, więc odsyłam tutaj państwa do tego filmu. Bardzo estetycznie, przyjemnie zrobione, a przy okazji, no tak jak już powiedziałam, porusza bardzo głęboko. No to w takim razie teraz Miley Cyrus. Turned on, I had a heart of glass. stara się Miley Cyrus, ale nie, to nie jest to samo, co piękna, urocza, wspaniała Debbie Harry i Blondie oczywiście. A ja teraz ciebie zaskoczę, bo ja uważam, no, że oryginał oczywiście jest najlepszy, ale uważam, że Miley Cyrus ostatnio w ramach swoich performance'ów na żywo, w ramach swoich koncertów, robi świetne covery, bo nie tylko Blondie, tak, ale Metallica na przykład zrobiła cover ostatnio, tak, też. Moim zdaniem super. Chyba jej najlepszy cover to jest Jolene. Tak. Świetne. Bardzo, tak, dobre, bardzo dobre. Tak. Ale no. I nie ma go dostępnego wszędzie. Nie też, jeżeli chodzi, tutaj wskazówka dla państwa. Tak, próbowałem. Że go nie można wszędzie usłyszeć, jeżeli chodzi o cover Jolene. Natomiast jest to genialna wersja. A co myślisz na temat? Co sądzisz na temat Miley? Na początku bardzo jej nie lubiłam. Pop queen, czy taka... Czy pop diva, czy pop diva chyba raczej. Tak? Aczkolwiek to też się już trochę zmienia za sprawą wydanego w tamtym roku albumu, który został świetnie przyjęty, ale na którym właśnie znalazł się między innymi cover utworu Blondie. Mhm. Zmienia się trochę i widać podejście do tworzenia też samej muzyki. I to mnie bardzo cieszy, ponieważ nie nastawia się koniecznie na ten mainstream i komercję, przynajmniej moim zdaniem, a nastawia się trochę na taki swój własny indywidualny rozwój i wkład ogromny pracy słychać na tym albumie, moim zdaniem, na plus. Też wykonał jakiś cover Eltona Johna jakiś czas temu i też nieźle. Ona ma głos, to trzeba przyznać i jasno powiedzieć, że akurat Miley Cyrus nie można odmówić talentu. Tak. To akurat dziewczyna ma. No i cóż, no nic. Próbuję tylko z tym coverem, no i trzymamy kciuki, ale chyba archetyp, najlepszy cover, tak mi się wydaje, z ostatnich lat to jest Easy. Easy, Commodores, Lionel Richie nagrali chyba w 76 roku, 65, ale Faith No More zrobili, no, arcydzieło według mnie. Easy, Faith No More. Pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big storm in the borough. Yeah. Why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. It's why I'm easy. Yeah, I'm easy like Sunday morning. Kizisie, Kafka, Faith No More, Mike Patton. Idealny poranek, prawda? Teraz mi się przypomniało, że jeżeli chodzi o tytuł Easy, to znam jeden świetny cover, natomiast nie wiem, czy dzisiaj jeszcze nam się zmieści w tej playliście. Postaramy się. Postaramy się, zobaczymy. Jak nie, no to na pewno odłożymy go na naszą inną muzyczną podróż. Gdzie byliśmy teraz? Byliśmy w Stanach. W Stanach Commodores i Faith No More. No to teraz czas na króla gitary. O, tak. Bardziej mi się podoba ten wędrujący bas. Dum, dum, dum, dum, dum. Świetny. I pomyślisz, że to nie jest oryginał. Tylko cover. Co? Jak to się stało? Otóż w latach 60. Myślę, że 3/4 społeczeństwa na całym świecie nie wie. Bo to jest mało oczywista historia, jeżeli chodzi o piosenkę Hey Joe. Ona powstała pod koniec lat 60. XX wieku w jednym z amerykańskich miasteczek. I tak przechodziła z pokolenia na pokolenie. Przez jakiś czas była uważana w ogóle za piosenkę wojenną, a później tak. A później była gdzieś przez kogoś grana i zasłyszana przez menadżera Jimmy'ego Hendrixa w Los Angeles. No i postanowił menadżer Jimmy'ego Hendrixa przywieźć ją do Londynu. Jimmy Hendrix usłyszał... Bywał w Londynie. Już coverowany wcześniej utwór, no bo wiadomo, jak przechodziła piosenka od jednego bluesmana do drugiego. I autor nadal nie jest do dnia dzisiejszego znany. No to, czyli to Jimi Hendrix postanowił stworzyć... folkowy, tak, stary, tradycjonalny, tradycyjny, bluesowy. Bluesowy utwór. No i Jimi Hendrix postanowił wziąć na warsztat utwór Hey Joe i tak też powstał jego wykon, który jest uważany za oryginał właśnie. Co ciekawe, też Jimi Hendrix sam nic nie mówił na ten temat. Nie twierdzi, że to jego. No, ciągniemy temat Jimiego dalej, bo kolejny utwór to jest When Cries Mary. Bardzo znany utwór Jimiego Hendrixa, ale tym razem wykonany przez Brytyjczyka młodego, Jamie Cullum. Zupełnie inna wersja. Jacks are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers Mary. Room is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife, and a wind cries Mary. Traffic lights turn blue tomorrow, shine the emptiness down on my bed. The tiny island, it sags down the street, 'cause the light that they leave there, and the wind screams Mary. It's old age, it's wisdom. Whispers, no, this will be the last. And the wind cries. Gosia się uśmiecha, bawi się, tańczy nawet. Miły widok. Miły widok, tak. No nie sposób do takiej muzyki nie tańczyć, sobie się nie pogibać przez chwilę. A państwo tańczą do dzisiejszej playlisty naszej, którą przygotowaliśmy w ramach Muzycznych Podróży. Czekamy nadal na państwa maile muzycznepodróże@polskieradio.pl. A my na chwilę znikamy, ale dosłownie na sekundkę. Za chwilę powrócimy do państwa z kolejną porcją coverów po serwisie po godzinie 12.